Ongi etorri lagunok, gaurkoan kakaintzon handeu, asamla da. Eta, bueno, menelkartu beha, gurekin dia Kosmos. Kaixo, Kosmos. Opa, kaixo. Maialen, arratsaldeon. Kaixo. Eta, Oskar. Txaldeon. Eta, bueno, ba, gure gaurko asamla hontan, lehenengo puntua soziologikoa, izango bala esan deu, gai ordena erabakitzeko garaian. Eta horrekin, hasi nahiko nuke pixkat, naizta ez dauken erabat definituta, ez? Jende multzok, bueno, aurretik kan ba, aipatu ditugun gozadak bakizue. Jende multzok, aipatu dira hipsterrak, aipatu dira beste multzo batzuk baita, ez dakit nondik hasi nahi zenuken, gai hau jorratzen, lagunok. Soziologiak, esango di, soziologiak, ez? Nahele soziologia, haizi, ez da? Hori esaten da, Azpikulturen ingurun gabeiz, ez? Azpikulturak. Bai, oi, i bixa de estereotipo, estereotipautaren multzo, no? Arketipos. Eta, zea, zi, zea, hasi, zea, hipsterrekin. Hipsterre, hor, ba, zu tratu epizkatu behar mentzo. Hipsterrekin, non hasti aldeo hipsterrekin, jo? Horun, ze, ze, jende klase, o, ze. Asko evoluzion hau du baita hipsterranak. Hasieran etzan, tipo, vagabundo itxura ukitzea. Oen ja, pijokine gehiolotzea, no? Hasien bagamundu itxuri esan? Niko, entitu non? Noiz hasi da. Bai, hori ireontzan, hori ireontzan, eh? Ege da, nik azutan euken, baina... Eontzan gauza hori, ba... Nik otzen ez tabakalera, eta ze hortan artistak, eta ba, batzuk azaltzizela hola, ba... Kriston bizarrakin, da... Bagamundu estiloko itxurakin. Eta, karo, etzian bate bagamundu, osea, jende... Klase ertain altuko izatezen askotan, nola? Eta mobidari ontzan, ez nekin hipsterrakin lotura zuzena zeukenik, oze? Baina, bueno, bizarra hundin hori, egon izan zen, hile luze eta bizar luze, hola, ez oso zaitu ezela. Baina, gero, evoluzionatzen juntzan, goztakit evoluzio hori izan zen, eh? Baina, gero, azan luzean bizarrak, ja, pelukerin, hola, arbusto bat ezela, berdindutako bizarrak, eta... Bai, interneten behar azte malin maztea, konsejutako bat hori da. Bizarra bai, baino, zainduta. Ah, konsejo dauz? Bai. Ah, vale. Bai, da, bueno, korkestu negozioa, iritan dakestu negozioa bizarra nasuntokin. Bizarre ginak asko galdu dira. Ni guztu negozio hori, pixkat jaiztena izala negozio hori, eta modakin ba berritu inda. Akaso behek sortuko zuen? Bizarre ginen lobby batek sortu zuen, akaso? Ostia, hipsterismoa? Bueno, hipsterismo osotasunen ez dakit, baina bizar modak ez dira, bakarrik etortzen, ez? Hori hor modak sortzeko atzetik zera dago, ez? Lobik eta dare, oze? Hori nola dakusazue? Ba, ni dakusazu hori ez dakit. Ni getzegit. Bai. Nik ez? Bai. Nara estu getzegat. Igual, bizarrena pixka mugatza, baina ematen zuen hasi izala homeless o, bueno, vagabundo tiportatik, eta evoluzion hau zola, pues garai baten lengusun erropa jazten genituen bezala. Pixkat, joera hori hartu zola, baina, klaro, mundu guzti ez dauzke lehen guzuk erropa ematen dienak, o sabeizebak. Eta hortio sortu ziren vintage dendak, eta olako historietak. Lehen guzun erropak fanzian vintage dendatara. Hori da. Ostra, orduan ezagu herrixa izango bizarra alde batetik, vintage erropia bestetik, eta hirugarrena, bueno, galderia, ze da vintage? Zarra. Antigualekok, ez aldiak ez, antigualekok. O zarra itxura aukena, izan daik eberri. Antigualekok, ozak. Antigualekok, oi... Lengo modak. Gaintzan da, ala esatu be. Azti oso katok, eh. Baina gaintzan da, ala esatu be. Kagoinak, zarrak ezaren du nian, ez da oso oso zarra bez. Ez da, ba, paleolitiko amuan laruzko, hola, gauza horrekin, behizik, eta zarra da, irugarren amarka da, berrotamar, o iruetamar, o ze. Ni ez ditente hitzen. Nora fanbigatzea. Claro, esto igual dio. Igual dio. Un urte baino gutxigo. Un urte baino gutxigo bai. Hombre, es dio igual. Un ya la iruru un urte aristocrata que iñe sin peluquiña. Vale, vale, vale, vale. Pues imaginau 1900 eta 50-etik aurreako. Tipo horta. Rollo plastikoa sartzen hasi zinen erropan. Bai. Ba, más o menos. Coño, ala, si altzan, eh? Hor, plastikoa sartzen. Bai, ba, xira hori, xira... Tipiko florestente... Ah? Ez? Koloriak. Hoi da. Bai, gizarte oso kolore apaletik, batean pun koloriak etorri zian. Industriak inbatera, oza? Ez dakit, baintxa, jaunez konklusio horta, baino izan daik, eh? Jende jakintxu ez dio, garo, men? vintage eta retron arteko desberdintasuna. Ze eskola. Baldakizue? Ze eskola. Lagunok. Erretroa ez da gizerdenik. A ber, zer da? Vintage aipatu dut zarra dela. Eta retroa berrie, baina zarran imitazio bat iteuna. Mm. Vale. Nik uste nago ze igual aziera. Ez, oso desberdina. Vintage da, ba, gauza bat. Ez, ba, salmentan duen gauza bat egiz vintage. Eta da, bigarren eskoko gauza bat, zarra, ez oain indana. Eta retro da, oain indian gauza berrik, baina garai bateko imitatzen bezala. Retrovirus, haituten honi? Retrovirus, egun hauten babil. Retrovirus. Ezen gau, virusa, baino, berri, eh? Baino, zarra imitatzen dona. Yeah. Zuk, Oskar, gai hortazitzen nahi zenuk ez da, gustote. Ez, retro. Ni retro zer da, neak ze pentsatzen. Eta, haizue, zuek, Sentsazio aldetikan, hipster bat, ekose hipster bat igual, galen, omen, bertanda. Ze sentsazio hipster bat ikusten? Matxiko altzen du bete hipster bat. Vale, emozioen munduan sartu gara oinez, hau daia ez da teoria maia. Sentimentu bat. Ufa, yeah, matxiko altzen du bete hipster batekin, egon galtzen dute hipster batekin, ingo altzen dute txortan hipster batekin. A ber, ni gehiago esan, ez dut egui kontaktu asko hipsterrekin, ne bizitzen. Akitatik gan, ez baitakit. Kau, baina gauza da hipster bat, eta da gauza purua moan, baina gero egisa da hipsterismoan ko ezaguarri asko, zabaldu iten diala, eta orduan hipsterak ez dianak be, badakoi hipsteran ezaguarri batzuk. Ez dakit, bizarra adibidez, bapatian mudan jarri da, baina bizarra hipsterak ez dianak be, ez, zabaldu inamo. Eta hipstera emakume baldima, bizarra eman beraldo. Ba, aurpegixan, ez dakit. Ez dakit. Akitatikan, eh? Nik uste, ez dala, imestainoa jau, mugimendue. Ez da, emakume hipsterek? Bai, baina ez bizardunek. Osa, maskulin eta femeninoa. Garbi separatzen. Ordu naizate bizarra gora eta bizarra. Ordu emakume hipsterak ze txura ze izango luga. Ja, ba, ez dakit. Eak ze izango luga. Osa, skinhead amoan, skinhead eta skin girl. Eta orduan dako ibakutzaben estetika propioa. Ez dut uste, igual gehion azten da. Ez? Zerako dira emakume hipsterak? Pañolua, nitiko pañolua hemen hola kuadro duna buruan eta tatuajiak eta hori? Hori, o beste azpikultura da hori. Bakitu ze nabilen esaten, ez? Hola, hori da... Tatuajekin horre, rollo pescador, ez? Uf, ez dakit, arantzale? Baina, en plan... Propaganda sovietiko bat etiketara eguen imagen hori, emakume bat behan bicepsa irakusten, power woman, power moan, eta gero estetika hori. Gureketa zue, emakume horrek, tatuaje ezberdinak, kolore txuak, kuadro dun pañolua buruan lotuta hemen, oi, antza dako, ez da indiz, difendia... Ez da duzteri, bueno, ez dakit, nik ez dakit osondo. Baina nik burun neuken emakume hipsteran itxuretzen hori. Gauza oso, gauza pixkat txukunagoa bezala, ola pixkat formala, pixkat liburu zain itxura, esan ganezake. Liburu zain itxurea? Tatuajeak ino ez? Tatuaje duna o... Baina tatuaje banima da, rollo, pues lore bat edo surf, rollo tipo hori, no? Rollo hippie iranik gehiago jokonon. Uf. Ez da reza. Etniko. Vale, ba bueno, orduan. Eta cruz pixak? Ostra, baina, ostra, salta duzu, beste... Azkarregi. Moderatzaile bezala, zelago nizuke... Kau, eske, kau... Esaiak. Nizuke ez, esaiak. Gure gauko, nola, puntu enbarruan, azpikulturak sartu du, ez? Bo, estereotipo gauza horrek, mekalor barruan asko dauz. Bai. Oduan, kau. No, hipsterra bate definitzea ez behar iritsi, bendikan azkar da. Aldi beren oso kuriosa, zati, zu bakizu hipsterra zein dan, no? Eta hipsterra badaki beha hipsterra dala. Hau da, ze da, azpikultura bat ez dagoena bere kontzientzia. Dala, azpikultura bat enzi, baina ez parazi. Ez da, konstiente behan buruana punki bat o skinhead bat, konstiente da, ez? Ni hori naiz. Baserritara konstiente da. Zesandek, azkena? Baserritar bat, konsiente da, beha, baserritara, konsigeiken da. Baina hipsterra, orgullo hipster existiken da. Ez dakit, hemen ingurun igual gehiago retxazo da, no? Baina hipsterra dianak? Retxazoa sortzen do hipsterrak, no? Baina hipsterra dana? Nik uste... Baten bada hipsterra? O ez da inor hipsterra? Nik uste, kosmos nahiko ondo izela, bat ingo nuke zurekin iritzi hortan. Zago nuke hipsterrak ez dula esaten beha hipsterra danik. Piskat, pijo... Gauzakin lotura dukela, adibidez, pijo batek inoiztu esango pijoa dala. Beste norbaitek esango beti, hori pijoa da, baina ez norbeak, ni pijoa naiz, hola, arrotasunez, esaten gauza bat ez da. Eta, badauke, lotura txoa, hipsterak pijo izatekin, ez? Ego? Bai, nik esango nuen igual hipsterismo dala, pijismoan variante bamoan, aradar bat. Izan lehik, eh? Bai, espezio bat baldin bat adana, ba, hau espi espezio bat moan, o ez dakit. Bueno, nik ekologuan ez, eh? Ekologi ikasi nuen, eta ordan, ba, bueno, primate paralismo ikerren, eta analogi. Ekologa zer da? Ekosistemak aztertzen dituen persoan. Ekologa ez baldin magit, ekosistema nola jakin guipa zer da? Ekosistema dira, sistema batzuk, non, izaki bizunak, eta faktore bizigabeak dauden, elkar bizitzen, eta, klaro, ekosistemetatik gizakia beste beste espezioa denez, ba, horrere beste ekosistema mota bat sortu da, ez? Osondo, ekosistema urbano. Oindan entendiat. Bale, eta ia ekosistema urbanoko espeziek aztertzen? Bai, gutxi gora bera. Espeziek, bai, espeziek izango lirateke, bai, pentsatzen dut, bai, ez horrelako zerbait. Nik esperientzi pertsonal bat kontatuko izuet, hipster kontua lehen oskarra galdetu igu, ia maitxatuko nuken da. Ni adibidez, eukin nun esperientzi izan zen, oindala bos bat urteo Portugalea junginan, Lisboa, lagun batzuk, lauzpagos lagun da, han... hipster kontu hori berri xamarra guztet zala, o ni bintzatez nuen asko entzun ordu arte, eta ba, Lisboan gemiltzala, ni fijatzen itzan gauza batzutan, ez? Ba, ostia, taberna hori guztet zait, edo alkandora hori, behitu ze politia, eta, bueno, batez ere tabernak zian. Baina, ostia, taberna, bal, asmo alimagenen trago bat hartzeko, nik probasatzen ditun tabernak, eta gauzak, ba, esatezien hipsterrak ziala. Eta orduan, pentsan, orduan hipsterra izatea zer da, guztu hona eukitzea. Osti, orduan zu hipsterra za, bai, bai. Ez dago tutatu, egite, ez dago tu bizarri, baina hipsterra za, igual. Neurri baten, bai. Ah, ba, orduan da, eskindetuak eta punkisa moan, esan da oia estetikia berdin jala, gauzia barruan da gotzun jarreria dala. Barru hipsterra, zen gotzia, barru hipsterra. Barru hipsterra, bai, bai, barru hipsterra. Endo hipster, ekologian, ekologian. Ba, karo, zian taberna atzuk, ba... Taberna hola nahiko politiek bezala, ba, palekin, da egurrezko gauzakin, da zeuden ba, garagardo artisauak eta holako gauzak. Eta hori nahi zuhore guztuazek. Hemen araziok, eh? Bai. Irrati honetan, esan nahi? Bai. Bai ala, hauzte pederati fisterra izango. Hoxe, eta nahi gara. Ba... ni esatik damen... Ojo. Ostia, ba, ni hipsteran kontra nahu, eh? Kontra ba... zare? Ni kontra. Zeatik? Joe, eske, da, lehen galdet, ba... Oskarrekin joan galderari jarraiki gauza emozionala da, ez dakit ideia asko diakoten, ni sentitzen dut kontra nahu. Ezuk emateko? Bueno, bai, igual pertsona bezala, baina... Bai. Nazte nahizate, osea, bai, nahiztez bai. Ostia. Zu aizea estetika bat gustau zaizula esaten, eta igual hipsterak estetika hori daukie, baina horrek ez du esan nahi fondoti dijo nahi bala danik. Fondoa ez ezue konpartitzen. Hipsterrak nere ustez ikusten doa estetika hori, gustatzen zaio goez, baina da, modan dauna totokatzeana, eta motivazio hortatik jarraitzen dio horri. Zuri, benetan, aurten eta aurren urten, estetika hori gustatzen jarraituko zaizu. Ez? Bai, bai, jo, ni egurrezko gauzak egotea, tabernan egurra, eta garagardo artisauak, eta hori niretzako kristona. Baina gaur eta oin dara mar urte eta bai. Mendia mar urtea. Bai. Claro, modan jarria eta oin ipak eta leku guztetan egotea eta... Zesandek? Ipa. Zer da, hori da garagardo mota bat, hola garratzan txeko gizateanak, fuerte xamarrak, hola... Eta nahi zuhore guztatzea izkitolakok. Eta garagardo hipsterak? Bai, eta lehen oso zaila zan aurkitzea eta gaur egun berriz ia leku guztetan dago. Oin eretzako kristoneko onura izan da, moda hori. Gara. Gara zeak. Baina beraz, Maialen nazten nahi apiskat kontzertu. Soziologiak, explika zala. Osa, soziologaten ikuspuntutik, ez, bale. Oso diferentea da, zerek moitzeizun estilo hori amatea. Igual, eai beste estremogok edo margenetan moitzen dien beste estilo batzuk igual, gero aipauko iteunak. Ez du egiten estetikagatik bakarrik, sino bustalde bat, o bueno, osea, kohesio bat, lotura bat bezala lantzeko, eak identifikauta sentitzen dien jendea, bilatzeko. Identitate kontua. Bai. Horretik egin dugu esaten duzu. Beste talde batzuk bai, baina hipsteran kasun ez da hori dan, ez da. Hori bilatzen deno, beste gabe dan, kanpotik esaten dan estilo momentuko hori dala eta... Hombre, adidez, a ber, eskinjetak, ez? Eta eskinjetak egun artien erlazio hunduxa dakoi, gauzak ezberdinak egiten dago elkar, eta holako kontuak, ez? Hau da kolektiboa moan, komunidea moan da, eta orduan bakoi gauzatzu partekatu egiten dagoenak, eta ez, elkar zautu egiten dira, ez da gizea, gizea. Kau, hipsteran asuntua pilimat ikustot atomizautako fenomenoa moan, ez? Rollo... ba, gizarte atomizatu bizidala, gizidara, individualistia, horren hiriburutan sortzen dan tendentzia bat, nun, ba hori, da fenomenoa, nun, da estetika, bueno, maia individualien geraketan da ene hundi baten, geokau, bere iztia individua eta komunidadia bestak ite, zati... Horor, esan ez gauza bat, da, hiritan sortzea, herritan ez hautezue jende hipsterra, o kuadria hipster bat? Kuadria hipster. Bazaren herri batzotan. Gutxi. Kuadrillak nik ez, baina no, jende sueltoa bai. Jende solt, Maria solt. Ta ez Maria solt, bai. Zuen, ustez, eak, hipsterak, apolitiko galdia. Uf, hor definiumiako enzen politikoa eta zen apolitikoa. Enteetuek. Ik enteetuek. Ba... Ik esaten aldimaik, tipo bat ezkerra hartzalego piurea, aukala, o podemita podemait, itxure dakala, ba, ebagi politiko diloik. Oindo komunistea, baldima, gazteetako, komunista gazteetako, bueno, goiarin ebazerek. Bai. Oie politiko dituk. Eta, ez? Jende gola itzeiten dik. Bai, zentzu gortan. Kea gala itzeiten dik. Oin, hipstera, ematik, gauze, apolitiko dela. Oie muten dago, bai. Oin, nire itzakit, hain beste. Nire esatiko itzakit. Oin zuek, soziologak eta ekologok eta... Ez kezta derrigor. I barkatuak, zea. Eta xeo, izaiz? Moderatzailea. Ez da, derrigor ze, aipadu jende bat kapitalekoa estana politikoa da, ez? Jende hori... Po o apo? Po. Po. Bai? Bale. Ordan baduz hipster. Ordan baduz hipster. Ordan, maialen izan da bilena da. Baduz ele hipster politikoak. Ordan baduz apolitikoak, baina politikoak bai. Bai ez? Justo abide konkretu bat... Aipatu du. Aipatu du, ahoi, zein aipatu du. Osa, zea di... A ber, baina, zein, atzo... pertsona konkretu bat, bai. Atzo. Altzisuetago... Bai. Atorrie. Bai. Baina, donostiatik biltzen dela. Iriburuko, osa, iriburukoan... Osa, iriburuko fenomeno asunto hori. Soziologeak... Bakizu, zein egatik egan. Tankera pixkat hartze otit jutan. Bai. Pertsona batzuk, ez, diara hipsterak eta politikoa dira. Bai. Zesa hori dago, pertsona horreik, o numo egiten dira, politiko baldin badia. Podemitak, ezkara bertzaleko, komunistak, o atxeten kontra, o anarkok, o feministak igual. Feministak, transfeministak, zer dioekin. Tatuaje dun feministak. Tenitura justu iteute, gauzeza horiek. Baina, soziologiak, asko nahi zikaste. Claro, nik ez, osea, ez hau zitu baita pertsona oso konkretuk, no? Orduan ez nago posizion orokortzeko ez dakit. Baina existitzen da, zuk ezagutzen zuena dian hipsterak eta politiko. Orduan fenomenoa existitzen da. Bai. Vale. Eta ze zagorriakoi, ez dakit pertsona horrek. Ze politika dio. Ekosistema urbanoan nun mugitzen dira, ze nitxotan, ze funtzio betetzen. Nei pasatzen zait, jende hori politikoa da, baino egitan, zan nahi dut. Bere motivazioa da, egitan sakonea sartzea oiten do ba hipsterran superficialidade hortatik olatuko zaiolako giro hortan ez idalako baina hor ja sartu biak hor ja sartzen zaiz gauza potolo bat hor psikologia berdo hor sartu horretik bai, psikologia bai, nire bazakat ostra ba, bazakat, bota orduan hor azalpen dana gezuraek kontu hortan sartu horretik ne ustez esan duzu, azaleko joera politiko batzu duzkela, ez? Ez dakizula sakontzei joazen edo ez, baina zein dia azaleko horiek? Ez baitakit nik? Ez ki ez dakit izango zen azaleko dien, o egitan sufritzeituen. Teitzen? Ja, baina ze lerro politiko hartuko luke hipsterrak azaletik badare? Podemitak dia? Esan lehike? Nik uste gertu, emodiela hartik bai. Osa, bai, guain modan dau ekologia, pues, danok, edo... Feminismo. O vegetariano izatea, pues. Vegano, gaur, ja vegano. Bai, ez, ja, pasada. Baina, erozein, erozein talde politikotan vegano. Dau gentia... Veganoa. Ez da, arrazoi, atzen ez dago arrazoi bat, ez, arrazoi multzo bat dau. Horren hor dauz alde batetik emozinuak, igual, ba, ondo sentikin zahor eta hor zauz, gero idia batzu duz bebai, botere posesinu duz bebai, ez, leku baten parte izateko ez dakit. Zu ezker hartzaleko militantia zara, eta hor dakotzu estatus bat. O, zu zara beste erozein gauza, eta estatus bat emutotzu. Horren, klaro, hor zuk esatuzun hori ez, ikustu eta leku danetan moguan... Ba, izke horrek urtu daik, eh? Ja. Karo, eraiek ez du eskapatzen gaitzoritaz, osea... Ja. Baina orduan, euren ezaguri propioa da, o, sabi esan, aziza eurari guruz honei... Esken niretzat hipsterra igual, zerbe pasajero da baita, ez da... Moda bat igual, identitate bat sortuko dona, eta gauko dana, beste batzuk bezala. Bale, eta zeu ze pasajeroen barruan, ze da, estetika, tatuajea pasajerua da, adibidez. Musika estilun pare. Tatuajeaz? Tatuaje está pasajero. Bueno, kendu leike, bai, baina. No? Musika estilo pare, aldakortasun maila hortan. Ez, zati musika, segurona... Ezen, irauteu, jendek... irauten doa, na? Urte txo batzok, jo, pasa bueno, etena, ba, beste. Bai, osa, bai, igual merkatun daun tiporta, ba, bai, moda pasajero bezala, bai. Zan daike. Ta tatuajea, pues, tapau daike, borra daike. Baina ez da, horroko jente pila bat doa zago tatuajekin, eta Alemanian, ez, onja la hamar urte ikusten ziren jaz, bueno, Alemaneko jentia turistek eta torten zirenak, ez, zarrak eta ia tatuajeekin, eta gero pima berandu etorri izan ona, baina Alemaneko zar horrek ez dako ikenduta tatuaje horrek, ez, orduan, gaur eguneko tatuaje pila bat dakoin pertsona horreik, ez da, ez da uste kenduko bainik. Igual oin, alzat hipstera izan tatuaje askokin, eta gero igual iatze izango hipstera, baina tatuaje jarraituko seguramente, ez, gilarte. Baita, igual modan ego die demora gaion. Hombre, es que justo da moda bat, bastante, ez hau gari permanentia kola, ze tatuajea, bastante permanentia da. Zuin, molestatzei zute hipsteran existentziek. Existentziek, ez gartzen zuten hau, tia. Existentziek? Hipsteran existentziek molestatzei zua, eo, pelaketan dutzua. Ez da gitz, ez que... Berdin dat, dutzua, pelaketan dutzua, edo molestatu ite zua biskot hipsteran existentziek. Eak. Nei retxazo puntu bat emateit. Ostia, orduan, nemoan kontra zeuz? Igual, bai. Ostra. Nei ez. Matxeko nuke? Bai. Hipsterra. Noaino. Ze intimidade maila daño? Tasio. Ez nuke, problema handik izango, intimidade maila handin maitxatzeko ere. Nik uste, baina izan ez baita konzeptu, ez baita konzeptu zehatza. Oida, bai. Eska, pertsona bat da, zazuz, pertsona horrekin, eta gero pertsona horreako izago gure hipsterak, ez? Pff, claro, eske, pertsona hori, bai, aldo zu behakin. Bueno, zu, bai, alen, adibien, ze. Pertsona horrekin, ze. Eske... Ze pasen da horrekin. Ikusi marko zan hipstera da, baina gero, bueno, pasondo, o hipstera dan da gaina... Baina bizarra handie, ba, duke... Patxuak emuteko. Kontatuako... Baina... Ja, baina hori beste, bizardun... Osa, juntzate hipsteran estereotipo, en plan, revistakora. Baina bizarra, bizarra sanztu, bizarra gora eta bizarra... Oso revistero gabetzu orduan. Bibotia ez da guai batu. Horren modare onzan. Bibotia, baina hor, ere idoso, leio bat, oso ondisa, eh? Hor, mundu zabal bat. Beste dimensio bat. Baina, jende horrek, ni galdera dauket bigotekin. Jende horrek ez lotzen bigotea bere osaba aite gazte zieneko estetika, eske da, uf. Bai, pinipa. Baina hor atzen gehiatu zea, baina atzen gehiatu zea pixkat hor... Zure gara irako atzeatu gizaudela ikusi dugu, Maialen. Osa, bigoten izan da, baina zu bigotien kontra zauz, Maialen. Izan hori oin dala mar urte zan, hola ikuste hori. Baina modan jarri zanen, ja... Ba, ni di baiz, naiz pasa. Berriz etorria. Zunet, lehen zarra zan bigotia, oin ja moderno izatea pasau da, moda guztik ituen buelta hori. Ez? Nikola ikustet, eh? Marxismo eta hoxe india, buelta hoxe india. Eak. Ostia, baina oia, ostra oia beste dimensio da, eh? Bigoten paretsu ni... Ala, esango nik. Ja, bioten paretsu... Minutuko dimensio bat irikitzen nahi geha lagunok. Netzat biotea eta marxismoa, ondela, gaitu, sobrare ake, ala, esateu, ez? Eta, oi, geho, lengo gautzea zela, ez? Lengo gautzea zela, eta geho, oina marxismoa eta biotea berriz emoden, hori... Hori egisa da, baina egisa da, ez diala ustartzen asko. Hau da, alde bat etiauz marxistak eta beste batzuk bigote dunak. Horren ustarketa ez da oso normala. A ber, Stalin bea, nik ustot, bea konsideruko zela marxista. Eta kriston bigotea dukan. Baina gaur egun ya bigotea eta... Ez komunista gazte goik eta gote bigotea. O, bueno, batzuk ez dago bizarrik, Bestatu moztu egin daue, eta gero bestatu bizarra dako. Eta gero igual perillaren bat. Komunista eta pelotarik ez, bizarrik eta ez biotik. Tosio? Pelota zalea izen partetik? Baina, baina komunista bizarra, bai, ez? Ba, bai za. Bai eta ez. O, igual gaur egun ez? Bai, igual lehen? Igual... Gutxik. Ostia. Ostia, no, enfijauta hortan. Ja, ez da... Ostia. Bueno, zue da gizue. Ba, ez dut zer ikusi da. Bueno, ez da gizegun, taldea baina. Oskar, zuk arrazoi biografikoak direla eta pentsatzen gu baina... Altzatio. Bon, bai, xantzak, gu baino eto manejatzei duzula iruroita mar, laroiko markada nun bibotea modan zeon, ez aldala. Ez altzan gauza makarra bat bezala bibotea. Laroikon ez. Laroikon ez, lehenago iruroita marreko. Laroikon ez, hori bibote fuera. Hori fuera, fuera, fuera, bibote. Bibote oan, kuin. Zea, iltzana, kantantea. Baina, aurretik gauza makarra bat bezala... Xavier Saldia ez da. Oie, ituan bibotek. 70, zango nikek. 70-an... Sesentare, bai. Ze konotazio. Ne atxezana gesantzien gauza bat. Ne atxezana gesantzien gauza bat. Ne atxezana jaiogun el año 22. Ostia. El año 22. Jaiogun, gure atxezana. Da, egizaten zin. Biotek eta bizarrak eta oieze. Zu baina ibili altzen dun. Galetu nion da. Ez. Biotea ez. Biotea uen. Año 60 arte, frankistena. Frankistak. Frankistak hiltze dituen biotekin. Garbi. Eta gero, behar esan ziren, jeiek, hasi zenen, jeiek, hor berriz, jendea hasi zen gaztek biotekin. Baina lehenuan frankismoa. Eta gero jeie, eta gero irauntzin beste 70 eta piko arte, eta gero 80 eta handa ja hemen gauza bueno. Zea hori sartu zenen, biote fuera, inoketzaken biotek, eh? Hori oso gauza guan, bioti guan, bizarrare, zein epa, Ripeko mauma eta hola, bakare oso gutxek, mondra gugo jente horrek, ez dela bizarrat hori ezagan, biotik eta hori fuera, eta goin boltatuek. Nei oso zai eiten zait. Hori galdetu aldiak, ondo san aldit. Ondo san, nire, nire, ikusita goz, zek. Bai, maialen, barkatu, sosantzo. Bai, barkau, ez. Esan esan. Bueno, bakarrik ez zuk esadokuzunak inbukaketako, baina badu jentia, ba, iruetar amargarren amarkadan o laroberen amarkadan bigoti itxioena, eta gaur egun, gerostik, ondion bigotiak ona. Gaur egun irugei urte o jentia eta... Gauzat esan dit geizki. Barkau, biotekin, jende guaie, ez, jende ez guaie, adibidez, realeko futbolistek, hoi dana biotekin hiltzeitu, baina hoi egezituan guaie, egezituan mobideakok, egezituan ez rokata, ez drogea, eta... Ez rollo hori ez errez. Olako jende guai egitzen bigotia egitzen. Jende ez guai realego jugolistak eta jentuza horrek. A bera, txak. Oie, jentuza horrek bigotia, bai, jende normala, jende... Zea... Oixe, jende estandar normal. Baina, etakidek eta baita bigotekin ibiltze zean. Batzu, bai. Hala? Bai, ezkera hartzale bat bigotia onda, eh? 80, baina oie egitzen guai, gurtzako. Ezkera hartzali da eta oie, eta ja, ze, PNV, baina pixket, antzeko zeu, ze, gurtzako. Gurtzak rarok izan gintuan, oie, ala. Gurtzako esaten duzu nien, ze azpikulturan inguruen, zabi? Roi ondusia da hori espikatia, ez? Oso horreza da, esateko. Autónomo, post-autónomo, pre-post-gaztetxe, post-autónomo, definizio gabeko, jende... Gaztiak izan dakoak, eta nintez gaztiak. Gauza ezea bat, ez teo definiziek, eta baina definizio garbik. Ez normal, ez ezkerra hartzalego, ez besteko, ez zarraz. Antito... Bua, rollo eskorbuto? Beltzez jaztean jendea. Ni neu ez antipunk, ni neu antipunk, eh? Beltzez. Ni beltza bai, adiz, ni neu jazte. Jazten egin beltzez bai. Baina rollo punke ez, ni pentsatzei punkei buruz da. Sistemea kistongola, sartu ziola jendeari punkismokin. Kistongola, kristona. Piskat, bigoten al garritzatik esan hain ona. Oso zai egiten zait, oen gazte bat, bigote hautzi, eta... Pentsatza desiragarri izan daikera, dauzkeunen ezagizemat osabai zeba aike guraso, bigote eukiduenak, eta jendek, osa nire bintzat horrekin asoziatzet. Eta gurasoak eta osabak zuretzat ez dira desiragarriak, familia mierda bat zuretzat orduan. Ez, baino seksualki desiragarri izatea, ja hor beste txokolate bat dau. Ostia. Zuk ikustea tipoa bigotekin, da, akordatza zure osabataz. Ja, ni bigotekin eukin un esperientzi txiki bat eta kontatuko izuet. Oindala zumat urte izango zean, oindala iruzpala urte. Sarajevon, neon, eta ordun nere bikote zan pertsonakin. Eta Sarajevotik bueltatzeko ginen, abioien, urrungo gunen. Eta ni bizargin baten gana junitzen. Ni bizar, hilabete inguruko bidea izan zen, da bitart hortan bizarri moztube, baina nahiko luzatuta neuken. Eta zenon ba, hemen Sarajevon bizar moztaila bikainak izango ja, eta junitzen baten gana. Eta esan nion nire bikotei aipatu nion, igual jata biotekin. Esango jotan amosteko eta bioti usteko eta biotekin bultauko naiz, etxea. Eta zaten, bai, bintza zuintza zuta. Eta junitzen bizarri nena, eta esan nion nola, bueno, ez genuen hizkuntza berdina itzeiten, baina etzan zaila aipatzea, ez, biote usteko, eta intzian, ba, kriston bizarmozketa, hola, artez beteriko bizarmozketa berberetan atxegina. Eta kristoneko bigote zarra, hau txizian, nik nahiko bizar sendoa auketola. Dentsua. Beltza, bai. Mardula, eta bigoteare alako xa gauzan, hola. Mardul xamarra. Hola, potoloa, tipo queen. Eta, hola, buelta honitzen etxea. Freddy Paia, oi barko Freddy Mercury. Eta, ta, karo, ba, bigotek esatzen, ba, erki, ondo gatza izu, eta... Ez dut uste beretzako mundu gauza politien aretzan, baina ba, ondo, ez zeon gaizkiru itzen. Eta ba, animatu iten indun, ba, hola gauza pixkat eszentriko bat itea bezala, ez? Eta buelta honitzen etxea, eta orduan bizin itzen bi pixukidekin, bi mutilekin, eta iritsi orduko etxea, esan ziren, bueno, eta zio, zertan nahi ez biote zarrorrekin favorez, motel, eta egon itzen ordu batzuk behiekin, eta ja, eman zien egurrakin, bueno, pareategun uste eta gonta unitula, hola, kaleatea eta jende ikusi zuen nire bigotea. Baina gero ja moztu indar izan nun, ba, ezin nolako... Osa, ze pena, gaur egun pasabazan, hipstera izango zinen, eta todo bien, ez? Ez da hipanik, Gaur egun edo... Nire ingurua ez da hipstera, orduan nire ingurun bigotea, bazuk diozun bezala, ba, da gauza karka bat eta itxusi bat. Orduan, nik presio hundir jasan nun, bigoteakin, torren itzanen. Gaur egun badu hilabete bat egokitxoa bigote irudateko, dala zaroa. Ez dakitzua? Mohenber mugimendua? Bai. Mohenber mugimendua da, ba, gizonen ba, buruko gaitzak eta prostata eta barrabiletako kantzerran kontrako mugimendu bat, nun azaroan Movember, November, baina Movember, bigote izten daue, hainbat herrian injarra undusiako fenomeno honek, adibidez, niba bergaran injarra dakola, bai. Arrasaten bebai, oinatin bebai inguru hortan. Aprobetxe zumarren pixka bai, ez bergaran bezain beste, baina pixka bai. Eta bakizon pila batek, aprobetxe egin daue, hilabete hori, bigote izteko. Orduan seksualki, ez zaitu ponitzen gizon bigote duen batek. Ni guztien hon orokorra zala. Ni, ez da orokorra. Netzako lehen gauza itxusi eta karka zan, eta denboakien pixkat apreziatzen hasi naiz. Eta irutzeit segun zeini ondo gatzaiola, eta segun zeini oso gaizki. Baina ondo gatzaio nahi, nahi irutzeit politia gatzaiola, eta nahi gauza elegante, eta desira garri irutzeit. Emakume bihote dunak, bai, eh? Emakume bihote dunak... Bai, ze kultura tan dori. Ez nik ez kultura matien, emakume bihote dunek kontuz. Portugal. Kontuz. Bai. Eta gero nik uste gaur, zure kasuan ez da berba hola izango Maialen, baina bai, badaukela bihotek. Maialen igual gehatu da, lehenko garaikia mohon. Nik zidan unda Maialen. Nik atzo esatu nire Maialen. Hau, esan aleke? Bai. Atzo edo, zatu bine Maialen dani. Bueno, Maialen... Kosmos. Kosmose bai. Kosmos. Nik eze. Bale. Bai, nik tazio, oza, tazio eta... Nike bai, nike... Hemen nini izan danan ezagutzaile bakarra. Bai. Bale, zuz. Bale. Ez, bai, bigotek bazola, eta badola jende askontzak guen nike. Eta gehi mundun, nik uste bihotore badaukala, gehi hartin, askontzat. Bale, eta orduan ze, hipsteran asuntuak ez bukatu zaten mundu. Esan genezake bibotea maskulinidade mota baten simbolo dala? Bai, feminidadea izatea zailadek, eh? Aladek. Bibotea feminidadegin lotzea, guetzak, gue mundun, oso zaileek. Orduan ze mota ba, maskulinidea ze mota? Suabia? Zikina. Gizon zekin bat, baina gizon zekin erakargarri bat. Bere xikin, biote xikin horrekin. Ze pervertido batek, tipoa. Bai, amona batek, zango lube, biote xikin horrekin zaitxezo, gaintzago amonak eta, zeak beste amona, zeak altzakoak. Eak, zango lube, biote xikin hori mostu zazu antxe, Jose Martin. Ez? Ez ba, ez ba. Tipo lizun, nora? Tipo gizon xikin morbo sexuala emateun biote hori. Netza badao, gai hartin eta etero hartin, nik uste. Zueke joak izua, eh? Nei beste kontua atorkit gogora, ez dakit meloi hori irikitzea nahiko ez zuenego ez. Aipatu ingo ez, eta nahi balima zuelduko jo, eta bestela ez. Patilak. Ez. Bai. Ez que ze, Ruper Rodorik anengun nore zibria berba iken. Ez, motz-motzen, ni gauza doket burun. Eta... Ah, patilla... Patilla motzik etzeo, gi. Daxio, patilla luzea de beti. Afileuak. Ez, motzare bat zeo, kastilla. Eta forma dunek. Bai, patilla afileugu pijuak. Ez que mundu bada horre, daneti dago. Ja. Adiz, aurrekon ikusi nun, Rem taldea, Michael Stipe, abeslaria, Oskar zure kolektibo berdineko gizasema. Galberra, alegie. Galberra. Gai bai. Galberra, ni momentu nez... Kalberra bai, baina gai ba, ez. Nei izuare usta zait talde hori eta abeslari hori, baina irutz zait, baina ikaragarria. Eta tipon estetika... Maizko, zare, galbertu hori, ondorengoa, galbertu aurretik... Galbertu ondoren sortu zan talde hori. Ez bakit, aurretik... Enun hori izan nahi. Horretik ezan galberra. Baina talde horren arrakasta bere galberren oinarrituta dola esango nuke. Talden simbolo nagusi da bere galbertasuna. Kanto, talde horren kantu ez zuen Lucy My Religion da. Hori kantatzen zuen galbera? Galbertu abretikoan? Hortxe, eh? Hombre, galbertzen asite, bakantzen asite. Bideoklipen hilekin azaltzea? Bai. Abai, eh? Bai. Baina urrungo gunen galbertu zen gutxera era. Baina ez. Zanet, tipu horren estetika kalbo bihurtu zanen, eta begin gainen ite zitun margolan batzuk guztela. Bai, eharra guan, kristana. Zan pasada bazan. Urdinek, bekain urdinek eta hola. Bai, eta aurrekon ikusi nun, eta hortik anpatelian gaia, zuzeneko bideok eta hola ikustenen itzala, momentu baten tipok, kontzertu baten zeuken, dana kalbo, eta bizar, dana zuri-zuri, ba, hemen Oskarren arpegin eta burun ikustu duen bezala, zuritasuna, eta baina patilea... Baina patila motz batzuk jarrita tak. Eta zan belarrin bigotetxo bat balitzu zela. Gauza oso kuriosoa, eta nik esango nuke... Politia eta interesgarria. Imaginatzen aizate gauza ikaragarri itxusi bat. Eta hola, hola izango litzakela orokorren, baina tiporrengan benetan miragarria zan nero ustez. Patilek. Osa belarri bigotea. Bai. Mugimereko variantia alda izan. Ja, orduan, a ber, azpikultura ninguruan. Ze, nun dinu da ditz? Pelukak. Pelukak, ze? Pelukak eusen modan oiela ikunen urte. Egon, aizete bigotek, bizarrak, zu ez zeure buru ibitzio zute, zure kasun bigotea, ez, bizarrar ez. Bueno, pixkat, eh? Ez da ikuste baino. Ez da guzo. Hombra, eski, irratu izan ez den zuzen. Biote, bizarrak, eta nik galberra naizen partetik, nik nire, zehare, tartapuskare, eskatu iten. Ze bekainek. Ez, pelukea jantzite ebiltzea. Ni moda hori, noiz, itxiko zaina. Ui, pasau izan. Ni urtin behin ibiltzen ez pelukea genaste arte karna galegunen, azpitiko, bueno, azpitira jute naiz, gaintzatio. Eta ara jute naiz, eta han ibiltzen naiz, laune dauzketan, azpitin dola. Hende jatorra, baina, pisketzea di, xerle berrek, baina. Pelukea ze, ni zaina, siglo 18-on, han pelukea zeak iskurroik inde. Ni hori noiz zatik ez da moda jartzen hori. Atortzea moda jartzen da, marxisma, biotek, ez da ginoizko gauzek, angok, emengok, danekok. Eta peluka moda noiz etorri behar da. Baina, modan zai altzare? Bai, zaino, ni bagarrikan, nola biliko naiz bekale modan, zorauta hango nitzeke? Oin biako zuen. Baina, lau bagineke ez... Talareun bagineke ez. Hori horren zaina, o? Galberra naiz. Euska, enten ditu, ez? Horren, hemen sortzigarren mendeko aristokrazian estetikia marxismoak inustartzea lortu ezkero, zede gaur egun zela... Ez, motel. Ez, zain urtea, jo, mera estetika mugatza. Pelukea. Pelukara mugatza. Nik dake ditzin peluke bat. Ikusi alnauk, pelukeak. Ikusi gato, Oskar. Elegante askoa. Rubia, peluka rubia. Gero, erakutsiko izut. Nik esango nizuke. Osea, berez psikologo batek, nahi psikologa. Soziologia, zera. Baina esango nizuke ez dituiteko modai. Egin... Askotan pentsatu ez dituberi. Erabili peluka, erosi dezu, proetxa. Garrota mar, eure patu nitxan. Hene? Ba... Bilbo, San Francisco kalen. Ba, animo, venga. Naiz atrebitzen. Haule naiz. Ja. Empoderatu inbiak. Ez da, eskatzei, ez naiz. Haule naiz. Vale, naiz zu pelukak inatatzea danok baten. Bai. Zu poderatzen. Nire, eskertuko nizuke asko. Venga. Kau, baina segu peluka kutre bat egin ez gaurtengo. Osa, eta ze pagu bero eta marre euro? Ez, ez, ez. Eh? Ez que kutre bat, hola... Zona, dek, eh? Kutria, ilea, rapau, zuri ez da kutria, baina guria, osa, gu ze peluka. Kosmos, maialen, iruro kengo deu. Ilea, rapau, zuri zuri utzi, eta pelukak inatea danok. Ez da, reala hori, egiztiteko eringo. Ni rapai jutxase de kostan den, eh? Baina maialen, bai. Ni, bueno, momentu nahi gonon. Momentu? Bai, zuen poderatzatio, zuen poderatzatio. Oso ele politiak guztu. Baina zuzenian, oino, adibidez, bai. Nola bende politiak guztu ez nuke moztuko. Ez, ez, urrego irazio. Ike oso ele rubio politiakak. Ezkerik asko. Benetan, ikere bai. Vale, a ver, baina txoin, ez gabiz desbiegin tematik. Bai, bai, era bai. Zeguz gabiz. A ver, o sea, siga jaipsteran inguruan, eta ze, azpikultura dutzen. Bai, gaina, danak izonezko gauzak aipatu ditu, bibotea, bizarra. Behonek aipatu dik egin, eh? Emakumek aipatu dik dena bizarrak eta bibotek ni, eta bibotek eta bizarrak. Ni gai jarraituet, baina venga, baina giro bat emango dugu. Venga. Vale, nora egin biu salto, hein? Eman da izan. Punkixan alde zauzu, o ez? Zatik, lehen honek eta ziogu esan dugu kontra duela. Eta ziogu ez? Oskarrak, oskarrak. Sistema angola izan duen. Orduan, zu punkixak zei ditziak zu punkixan inguna maialen? Ez que punki, a ver, nola definituko zen duen? Ja, ez dakit, ja, momentu baten sortu zen. Ez que difuso dago, bueno, ez dakit. Bueno, igual, hazi eran zen, es, bakoitza, bueno, ritxura diferentia, es, ba, sakarrak, nana sakarrak, eta estetika sakarra eta diferentia, gero, denporiak in, ba, ina nola bait homologatu bezala, eta, es, krestak sortu dira, txupak eta holako gauza, imperdibliak eta hola, eta ja, uniformio bihurtu da. Zer, a ber, horrekin ze pasen. Kresta oso gutxi guztia gaur egun, eh? Hori aipatu nahi nuke. Oso gutxi o oso beste modu batera? Ze modutan. Ba, zer, ez, igual... Pelotarin kresta? Bai, holako hausak, ba, bai. Hori ez da kresta atzatartu reiten nik hori. Baina hori hori dator, hortik, ez? Erropa, apurtutako erropak zaran erosten duzu moan, ez? Ja, ja. Fenomeno punketi dator. O txupa gaur egun normala dia, ez dakit, ez? Estetika... Ya está transgresoria, baina estetika transgresoria torren... Osa, krestak oso omnipresente dira gaur egun. Kresta domestikatua. Bueno, bai, ez dakit. Bai. Oize, punkisa ze, eh? Lengo are oso domestikatua, nebore kriston gandortzara giltze izten dara laka pila bota bertzizioan, eh? Bai, hori mantenu izan, eh? Lakakin domestikatua, hori izan gandora handiek, eh? Kristona, eh? Ie, baristo ikustek... pollearen hasieran da arek zagan lakea zagan arek kiloka, erraldega zagan lakea arek. Aurena, amate ziren laka, biajantek esan ziren, llevo laka este pueblo, no se por qué, eta nik, es el punk, eta ez ziren aurren, teitu, ez zekin. Ez da, nahi, iruditzen zaita purtzaia izan daikela, no? Oso ze moitu daikela, baino, batzutan, oen, suelto ikustezunen jendea pixkat gehatzea, tipo uniforme, ez? Arraro ikustea. Eta suelto ez da usenian, hau da multzu da dianian, horri apurtzaia da? Naiz da danak igual fan? Horri ja ez da egitza lantzak. Zara, zatek, hazi eran danak diferente hori asen? Bai. Oso diferente. Eo zen gauza zen hazi eran. Hemen igual ez, hemen igual ja hazi eratik uniformia torri zen Gran Bretainatik. Baina Gran Bretaina handian, sortu zen nian eta, ostia, zan, eo zen gauza. Zakarrak, politiak, zakarrak izate garen. Bueno, zakarrak izate duten nian, zatarrak, eh? Nei euskalkin kontu dea. Nola esan dezu? Zakarrak. Zakarrak. Zakarra da zatarra. Inatik txusi eduk. Ah, bai. Dok. Bai. Bai. Bai, eta gero hor dauz, eskinetu dauz hor. Ostia, eskinetu dabe movida potente bada, eh? Azpikultura goa nahi dut esan. Oso maskulinua. Eskinhead, eskingirl. Aparte eskingirl. Hani egia esan haitu benen eskingirlen asunto hori. Bai, ez da gero existitzen da... Gero, bueno, euran jarrera, letra, musika, estilo, oso maskulinotasun ez xugabia. Esango nukenek. La violentzia. Bai. Tasiona zelako. Tazio maskulinidade suabe hori. Suabea, tazio... Bueno, atzo konversazioa izan genduen, eguna maskulinidadea, eta... Anikori galdu inon? Galdu intzen duen, ez gori zen, lehena otio izan zen. Zuekin juntatu aurretio. Tazio maskulinidade suabea. Arrazoia harri-harri da. Maskulinidade suabea neukela esan zidan hauek, bazkaldu horgen nun lekua, lau entzako eskatu nun mazkaria. Ta bost ginala azkenan, eta deitu inulako abisatzeko bost izango bilara lau beharren. Ba, Oskarrek esan etzian, ba, hori horrekin seko harrituta zeola, Oskar? Bai, eta ben galdera ingoitzut, maialen. Zut toki batea enkargatzezo, lau lagun, da, azken nengo du, beste bate bat horrela, otxein italtzo, esateko, haizu, bosgarren bate etorriko da. Seguro no bai? Bai. Bai, zeskertzeo? Nik ez, eta... Kosmosek, bez? Kosmosek, ez. Ah, bueno, hori ja, bakoitzen lotxagabe, zera... Ez. Ez? Bai. Gradun, bai, nik eroken maskulinidakin lotuko zinu, ze... Tabernan lanin izanakin, bai, akaso? Bai, erabat, ostia. Erabat. Tabernan lanin de batza. Bai, bai. Ah, hori ez nire. Horrola empati puntu... Ah. Ez? Empate. Taik? Nire tabernan lanin dago naiz, Oskar. Ah. Zuek? Este maskulinidea. Kosmos eta Oskar? Txosnan. Bai, eta gero sustituto moan, baina oso gutxi. Txost nan. Kinua tasiontzat. Txost nan. Eskarrik asko pinu batik. Konjuntoa, dauke. Txost izeneko tasiok. Horregatik. Non gindua zen ba, launok? Azpikalturen errepaso sakona eta ezakona egiten. Historra nahi errepaso galanta eman dio, baina gero asko aipatzen egia. Punk, oi... Krusti esan deulen baita. Krusti, ja, krusti. Krusti. Bal hori ez da termino sezaune. Ez da ezaguna. Batzuk ez duen ezautzen hemen. Ni ez duen ezautzen. Ja. Entzun da igual, baina... Bai. Aberre, deskribatu, zeda krusti bat? Bueno, soziari joan oinarrik esaten dute dela pertsona bat beltzez jazten dana, oituraz. Baina baina lehen urtetako emakumak adibidez emengo... Ez, dana baltzez jazten zianak eta hoi... Oi, krustia zen? Gizona hilda, geho. Zaten hori lutoa. Gua, nire koina, no? Orduan etzan hola deituko, noski. Ja, bara, bara. Ja, ez historia ez dasko kontrolatu. Albitrok eta. Nola? Albitrok. Foleko eta, zera baina, albitrok. Baina hori fosforito dauk, eh? Fosforito ez. Fosforito debekauta dauk krustin. Ez. Brillos, no? Oin fosforito, lehen beltzek izatezin albitrok. Apaizek eta albitrok eta hori beltzak. Apaizena. Gaintzako apaize eta altzako are. Sotana beltzakin. Igual bada horri. Igual krustik bai da religion antitesie, no? Piskat. Ez zoge esan azuen. Gozakoi partxiak eta hola? Partxiak. Partxek, kartutxerak. Rastak, batzuk igual. Batzuk, hola iru holau. Krestak bai ez, igual alde bauki. Krestila. Bai, eta bixera, bueno, galberra alde mazera, bixera. Ja. Edo ez bazeare bai. Bai, Euskal Herriko gaztetxe batzutan krustixek hola fenomeno orokor moan dia, ez? Batzutan badia hola, bueno, izan dia bintzet, hola, bai. Hola proportzinoan jente asko moan, o... Baina horrekan fanintzen, bai, Nafarroako herri kupa batea, eta horre, bai, usen, krasti batzuk, or, bertan bizilen, bai. Eta egon nik horre errazikiot jente hori bai, gero, krastixe bakoi belarretxekoak, baina aro zabalak zulu egin dela barrutik. Diratadorek. Diratadorek hori. Izan daike, bai. Bai, bai, hori da, ez, roi, hori. Eta ego tatuaje konkretu batzuak. Baina ez erosin tatuaje dakoi, euren tatuaje konkretu batzuk. Artesanalago normalen, bai, igual lagunek indako, kosarra lagunek, baina horta dedikatzen dienak, baina diseño dotorekin, da, bla. Tatu zirkus mobidia... Hori. Hori da, krasti, ez? Krasti el payaso, bai, bai. Bai, jente hori, ez? Eta hori ze, hori horren ideiak bada... Eta autogestioa eta gauza horiek. Horren dira toke libertarioan, anarkiak inerlazen duta, ez? Orokorrean, krastixek. Zein ze diferentzi ezein da krusti eta narkopunk? Ostia, ba hor... Gertu dauz, no? Igual, ez da gehi. Lengo oso gertu daula, esango nuke nik. Lengo netzago antibolego persona, ez? Naizen partetik, hori bizi guztiua narkopunk. Ja. Veganok. Zien, oie, asirako veganok. Anarko punk, vegano. Geo en pepeko eta boseko que vegano die. Oie, ozen da, veganoa. Hombre, baina, ber... Vegano, anarko punk, zien. Hombre, horren aurretik... Pepeko eta boseko vegano guai, Pepen bazarek, veganok. Boi, Vegano. Gusteko. Nazional sozialismoan barruan be. Ezkara arte galdeko hori. O sea, vegetarianoak egon ziren. Sektore potente bat izan zen. Kupulea. Nazien kupulea vegano gituen. Hitler bea eta kupulea. Eskuina eta veganismoa be, bueno, ba, uztartu daitezkela. Posiblea. En un usteko ara. Bai, nazien kupulea veganoa ben. Gero beste azpikultura badau antidesarroistak. Eta antidesarroistan ezaugarria nik uste dudala, bueno, erropa pijimatola zarrak, zulatuta, hola pijimat toke hippie, hola gauzak, ez dakit, zuk ze iritzekotun horren ingura maialen. Bai, lehen iritsika konklusioa ni hor sartuko da honek, era? Bueno. Kosmo esbeare, ez dut nik urrut ikusten hortik. Momentu, bale, ez, ene urrute. Ez que ideologikoki bena urrute. Orduan, kao, zuia ideia batzu baldin batzu, normala da, estetika koherentia eruatea ideia horrekin. Orduan, koherentzia movimendu horta makarri dago, ez? Ez da gehiz, ez da gehiz, ez da gehiz, ez da gehiz. Roio barraskioa eta furgoneta, eta gauzoiek. Ba, ez da gehiz, furgonetien asuntu ez da oso koherentia, baina, bueno, bai. Agortu altzaigu. Jarioa. Hau pausa. Azpikultura. Arrasarteko. Azpikultura esatekanean, azpikultura ez dana zer da? Gain kultura, edo kultura... Kultura. Bestipe. Kultura bestipe. Tauri zer da, normalak, ez ez dienak. Ez kultura... Kultura normala, ez kultura... Azpikultura ez dana, izenik ez dagoena, zer da, normala? Ez, azpikultura... Ta normala zer da, tan ze itxure haue. Azpikultura danak, bat egin da... Iston galdera indiat. Iritza gore, bale, joi? Eta, hortxe beste galdera bat ingoizut. Nei? Euskal kultura, o edo, bueno, eusnop edo tipori hipstera da? Esnop, ze da? Eusnop. Eusnop? Ez, kantu hortan zerrendatzean personaje hilarea, hor batzu ez die, bate hipsterrak. Beste batzu, igual bai? Kantu hortan personaje hilara bat ez da aipatzen, personaje zehatz bat aipatzea, ez? Bai, egia. Baina ezaugarriek, esateizkik, ezaugarriek eta hor batzu batzatek ezaugarriatu hipstera izen izkenak, baina beste batzu. Ze kantu buskai? Ez aldez ezautzen kantua... Jarrizak. Esmos, ez dizuen jarriko bain bantxe bertan jarri galdat, bai? Jarrizamot, guztu emaio, guztu emaio. Mezei guztait? Mursegon kantu bat, eusnop. Ah, bale, bai, entzundako, bai. Bai, geho dau beste, euskal munduak inerlazio nahuta oso gauza kuriosu da, euskal zalen estetika. Ni oinela gutxi barnetegi baten egon naiz, ni irakasle fanda, eta beste irakasle bat egon, eta beste irakasle hori izan goiti bera euskal zalea. Hori bai iztakitela, zer dan. Zan, frakamotzak, bakeruak, txukunak, geho kamiseta bat, hola, bai, bueno, kamiseta raiadun bat hola, eta geho, ez dakit, baulia eta normala, ez dakit. Tipo Oscar, ez? Tipo Oscar. Bai, Oscar, ez, ma, zu igual, hori da, zuza, azpikultura, zua azpikultura da, euskal zalea, larruzko, bueno, elementuekin. Larruzko pulsera, larruzko... Lurrera lotuta... Ah, eske, larruzko kontu badia euskal zale, claro. Ez? Badau... Osa, ganadu eta hori dana, bakizu... Gaina, pertsona hau, basarri mundutik dator. Osa, bere... Aintzatio, bai. Larrue aprobetxau eta... Ni larrue arki aprobetxatu. Ja, ostia. Oine, bote, puntarea. Neskiari puntarea. Ja, bai. Aintzako balako, bea. Larrue aprobetxatu behar dau. Bai, ez? Karo. Bai, orduan dago euskaltzaletasun hori, baina gero baserritartasuna, bai. Eta baserritartasuna beti ez dau bat egin euskaltzaletasunakin, ez? Batu dan dia, bueno, baserritar... Ez. Karo, igual baserri mundukin lotuta ez dan euskaltzaletasune hipsterera doa, hori galdetu nahi nolen igual. Ostia. Ez dizotente, jo. Hipsterrak euskaltzalea dira guruzu esan? Ez, euskaltzalen barrun... Batzu bai, lengo esantzun hori. Euskaltzalen barrun, baserri irotik gertu darenak... Dauki estilo bat. Eta iritik gertu garenak hipsterea gertu atzen nahi die. Bai, hola, ez dakit. Egi bal, joera bat bau. Bai, ez dakit. Hori ez dakit, hor galdu jenez. Bai, niak itena da, baserritartasunak badakola zerikusia bueno, pijo izateakin, ez? Joera bat badau. Hau da, baserritar bat. Zela historikoki gutxietzi izan den, ez? Kalian, kalea fateko demostra uin bidau bea dala munduko txukunena. Torra badu tendentzia bat baserritarrak irritarra baino pijuak izateko. Beltzak eta egiteko bezala. Bai, ez? Bai. Hitok jasteituk, galaz jasten dine horitzo superatzek. Hito bat, alkonda zuri egin, evangelisten festea, igual, yeah. Kompazio bat, behar saineen, egusten. Nik ezagotan... Evangelisten festea, hitok, horitzo superatzek, ez euskaldunik eta basarretari eta putetxeik, markatu, ez zio hori superatuko nik. Haien, ilaje, gominatu, urrezko kat, ze hori, horitzo superatzek, eta dek, igasatzen. Gurutzek, lehen aipatu duguna, eta horrekin hipster aldea berriz hurbiltzen Hijitak gurutzak ibiltzeituela. Ah, bai. Eta bai, ez hipsterrak ez dakit, baina trapeko musikarik eta bai. Bai, trap. Da, fenomeno oso arraro bat, trapa jarraitzen duen jendek, kateia eta belarritakok, gurutze formakin. Gurutze aldrebes ez, gurutze normal ez? Normal, normal. Ta urrezkoa. Eta bai, esate bateako Cecilio G, trapeko abeslari famatua, espainiarra, kopeten gurutzea tatuauta dauke. Yeah. Eta oso ohikoa da holako trapeko musikarien arten gurutzea simbolo bezala, eta ez dut ulertzen zetik. Pello Reparaz bea, zetak taldekin, oingo euskal talde moderno bat esan dezagun. Eta gurutzen simbologiara erabiltzeu kontzertutan, da ikusi izan dut, baina nik ez dut bate ulertzen nundik noa datorren hori. Ze tak indio, horri? Tak bat indio de. Tak. Ze tak indio de. Ba, txiste dezela. Bai, horre ze edukidako. Hau da, ze edukidako, ez? Ze tak indiar zailo tipo horri. Ze tak. Edukiek kenduta baleuke bezala. Ez dako edukirik, da, estetika, ez? Ez ki, ez dakit, egin esan ez da gatarrastuike, yeah. Nundik noan kontu hori. Gaitzatik, igual, dianak, ez da, heavy mundua dan, o gotiko mundua dan, horrek gurutzi aldrebes, ez? Gotiko. Hori, sataniko. Bai, sataniko, roi hori. Ba, eskorbuto. Eskorbuto. Nik txikitan, guztan ditun pintadak eta eskorbujo, zala uste nun. Ze teori aldrebes zeon, da, gano, nien ulertzen hori, eskorbujo. Ona. Eskorbuto. Amindik aurrera, eskorbujo, esango ya bizi guztin. Ya, baina peña honena gurutzian asuntu da, bai, nire esto pieien, bai. Repeluzi jen dozt. Nik esango izutet, niretzat gotikok, eta nire kasun heterokoia izanik, gotikak oso erakargarriek itezeizkitela sexualki. Gotika. Tari aztertu dezu zatipo. Ez, sentitu, ideaik ez dakat. Ideaik ez, baina arpegi txurizia horiek eta geho, beltzata more, igual pintauteko espain more, beltz arpegi txuri hor kontrastu ego, ez da gizarrekin netzat, gotikak dira ponigarrienak. Launok, esan berra daukat, gure asamladan bukaera iritsi gala gaur kontan. Konklusio batea jo edo, eso? Bai, nahi bat zuen azken esaldi bat, edo pare bat bota, bukaera eman diezaiogun gaurko honi, baina denboa gainen deu, eta ontsa kontuatu naiz. Bai, orduan, ez, zimaz, urrengo jarri jo edo. Dik esan nahi nuke, azterketa ontan, erabat, izan dela, asamblada formaton, ez deulako pretenditzen inor... Kampoz, ogu inor mespretsatzea, esan nahi da. Ongi etorri hipsterak, danak. Ez du pretendiken inor despretsatzea? Bueno, baina retxazok. Hori ez du retxazok. Bale, nire intentzioa etzan inor retxazetzea. Ah, bale, nik enuken intentzioet. Nik moderatzaile bezala da asanbladan izanen, esangoet, danak maitatzeko prest gaudela. Hori dela asanblada honen jarrera orokorra. Gero bakoitzak, ba, bere referentzik izango ditu, baina. Nik... Esango nuke oso gustoa, egon du nahizela, itxurea, eta xalkerie, eta harinkerie, ba asko gustatzen zaizkitela, eta ni gola bizi nahietela. Xalkerie, eta frivoltasunen, eta gustoa egon du nahizela zuekin. Matia garria zeate. Berdin. Harki, honekin amaide zagun ba. Oskar, Maialen, Kosmos, urren arte. Iri ere bai, eta zio. Agur. Aio.